पिघलाएगी जना, आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाएगी। अभी तो तुम झिझकते हो, अभी तो तुम सिमटते हो, अभी तो तुम झिझकते हो, अभी तो तुम सिमटते हो, के जाते जाते जाएगा हिजाब, आहिस्ता आहिस्ता हिजाब अपना होता है, नहीं होता है वरों से, कोई भी बात बनती है जना, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाएगी। अभी कम सिन हो क्या जानो, मोहब्बत किसको कहते हैं, अभी कम सिन हो क्या जानो, मोहब्बत किसको कहते हैं, बहारें तुम पे लाएंगी शबाब, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाएगी जना, आहिस्ता आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत रंग लाएगी जना, आहिस्ता के जैसे रंग लाती है शराब, आहिस्ता आहिस्ता। Thank you.